L'Eda Innocent, Josep Carner. Aquell matí, l'Eda Innocent, besaves el cigne de vivíssimes clarors, a tu vingut entre les aigües blaves, amb el coll capdellat, tot amorós. Ses ales foren aviat esclaves de tos braços de vori, tremolors dava el frec de sa ploma i comparaves l'ocell vençut, ton braç victoriós. Tot amagant el cap, ell es fenia poc avinent, amb graciosa por, inquiet de la teva companyia. Tu vas perdre una mica la color. Ell tanmateix, com en el llac solia, va fer en la teva sina cabussó.